uroczystości muzułmańskich i czas odpoczynku, spotkań z najbliższymi i przyjaciółmi po miesięcznym poście. Podczas Ramadanu wierni żyli według ścisłych reguł religijnych. Od wschodu do zachodu słońca obowiązywał ich m.in. zakaz jedzenia i picia. W Polsce mieszkało około 25 tysięcy wyznawców islamu. Są to przede wszystkim cudzoziemcy, studenci, dyplomaci, biznesmeni i uchodźcy z krajów islamskich. Najwięcej polskich obywateli i muzułmanów jest na Białostocczyźnie, gdzie żyje mniejszość tatarska. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. Jak wypełnić pustkę? I nie myślę tutaj o pustce po wakacjach, tylko o takiej, którą czasami muszą wypełnić kibice po wielkich imprezach, czyli tak jak było po Mundialu, po Euro, po turniejach wielkoszlemowych, czy teraz po Tour de France. Fani kolarstwa wcale jednak nie mają takiej pustki, bo muszą wytrzymać tylko kilka dni, a przecież w najbliższą niedzielę rusza Tour de Pologne. Wystartują też nasi bohaterowie z Wielkiej Pętli, czyli Michał Kwiatkowski i Rafał Majka. Od 11 lat żaden Polak nie wygrał Tour de Pologne. Wtedy to był Cezary Zamana. W tamtym czasie może miałem troszeczkę bardziej ułatwione zadania z tego względu, że to dla mnie był najważniejszy wyścig. Drużyna była zmobilizowana przede wszystkim na ten wyścig. Cały plan przygotowań, który mieliśmy wówczas w polskiej drużynie Ekszy, mieliśmy tylko i wyłącznie skupiony po Tour de Pologne i wówczas wszystko wyszło. Tu może być ta sytuacja dla wielu zawodników, szczególnie tych dobrych polskich kolarzy, utrudniona, czy to Michał Kwiatkowski, czy Rafał Majka, no jednak mają inne priorytety. No tak, bo oni przecież musieli walczyć i w Tour de France, i Rafał Majka w Giro d'Italia, ale sam fakt, że wystartują, na pewno przyciągnie wielu kibiców i z przyjemnością będziemy obserwować, jak radzą sobie na trasie Tour de Pologne. A na liście najlepszych kolarzy świata na drugie miejsce awansował zwycięzca Tour de France Vincenzo Nibali. Prowadzi Hiszpan Alberto Contadora, Michał Kwiatkowski jest 10. Na 29 miejsce awansował Rafał Majka. W tenisowych rankingach Agnieszka Radwańska zajmuje 5 miejsce, Jerzy Janowicz awansował na 51. Prowadzą Serena Williams i Nowak Dziokowicz. Tak przy okazji, to w tenisowym turnieju w Stanford Agnieszka Radwańska wciąż nie zna swojej pierwszej rywalki. Za to Paula Kania, która przedarła się przez eliminację, trafia od razu na Venus Williams. Nasze siatkarki spisały się na 5 w turnieju World Grand Prix. Zagrały 3 mecze i wszystkie wygrały. Najpierw z Belgijkami, później z Kanadyjkami, a na koniec z Peruwiankami. Takim bilansem mogą się pochwalić jeszcze tylko Holenderki. Tyle tylko, że muszę przypomnieć, że to rozgrywki drugiej dywizji. Polki marzą ciągle o tym, by awansować do pierwszej. Za to Grzegorz Fiałek i Mariusz Prudel przegrali w finale turnieju World Grand Slam Tour w siatkówce plażowej w Long Beach w Stanach Zjednoczonych. Ulegli 1-2 Amerykanom Dalhauserowi i Rosenthalowi, tym samym, z którymi niedawno wygrali w Hadze, odnosząc pierwsze w karierze zwycięstwo w tym cyklu. A w sporcie za godzinę będzie więcej, między innymi i o końcu kariery Ebiego Smolarka i o kłopotach z nowym kapitanem reprezentacji Niemiec, a tak niedawno, pamiętam to jeszcze, jak Ebi Smolarek zaczynał przygodę z reprezentacją, a tu kończy w ogóle karierę. A ile lat ma Ebi Smolarek? No dobrze, że zapytałeś, ale nie chcę tutaj skłamać, więc nie powiem. Natomiast pamiętam, jak przyszedłem na Marymoncie, na taki pierwszy trening reprezentacji Polski, na którym był Ebi Smolarek, i on zaczął sobie żonglować piłką. I wszyscy w ogóle patrzyli, jak zahipnotyzowani, mam na myśli naszych piłkarzy. I tam Dariusz Dudka próbował coś powtórzyć, ale kompletnie mu nie wyszło i Ebi był no wtedy po prostu niesamowity. No ale kariera poszła gdzieś bokiem. Jakoś dziwnie się to wszystko potoczyło. Jeśli chodzi o pogodę, dziś bardzo gorąco, do 32 stopni, miejscami burzowo. Wieczorem i w nocy najwięcej chmur na wybrzeżu, na Pomorzu, na zachodzie i na południu, i tam możliwe opady i burze. Temperatura w nocy do 20 stopni. Jutro podobnie, najwięcej chmur i możliwe burze na wybrzeżu, na Pomorzu, na zachodzie i na południu. Burze nawet z gradem. Temperatura jutro do 32 stopni, pojutrze podobnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy iPad mini lub iPad Air, otrzymasz zniżkę nawet do 300 zł. Zapytaj również o prawdziwe raty 0%. Bez odsetek, bez prowizji. MediaMarkt.pl. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel, Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Stop. Try again. in. Don't be afraid to fall apart. Stop, try again. I say to myself to hold on tight. I pray, I swear I'm only. Audycję zapraszamy do Trójki, 12 minut po 17. W Warszawie, generalnie w centralnej Polsce, upał niemiłosierny, podobnie na wschodzie, na Mazurach, a tymczasem na Pomorzu. Jestem w Stargardzie Szczecińskim, jestem świadkiem opadów deszczu, które w Stargardzie mieszkańcy oczekiwali od dawna, ale chyba nie spodziewali się, że będzie to wyglądało aż tak. W centrum Stargardu Szczecińskiego właśnie powstało jezioro. Naliczyłem około 14, no częściowo zatopionych samochodów, do których biegają właściciele w klapkach albo bez niczego po parkingu. I z tego co wiem, to woda już zalała centrum, znaczy ten market budowlanek. Także proszę przekazać tym w Polsce, którzy oczekują deszczu, żeby trochę uważali z tym, co sobie czego życzą, bo życzenia potrafią się spełniać. I tak to wygląda między innymi w Stargardzie Szczecińskim. Burzowo także na Dolnym i Górnym Śląsku. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Ludzie Wielkiej Wojny. Dziś setna rocznica wybuchu I wojny światowej. Człowiek, o którym teraz opowiemy, jest znany przede wszystkim jako autor czytanej na całym świecie książki dla młodzieży, zatytułowanej w polskim przekładzie Chłopcy z Placu Broni. Ale Ferenc Molnar był także korespondentem w trakcie I wojny światowej. Jego zapiski z dwóch wojennych lat przetłumaczył na nasz język Akosz Engelmajer. Jak podkreśla w rozmowie z Damianem Kwiekiem, autor przekładu, Molnar trafił na wojnę w innym charakterze niż planował. Chciał być żołnierzem, natomiast rodzina nie pozwoliła. Więc w 1914 roku się zgłosił do wojska jako korespondent i do 15 roku był najpierw w Serbii, bardzo krótko, ale potem w Galicji korespondentem. To jest humanista, jest pisarz, który oczywiście pisze o okrucieństwie wojny, ale nie pisze coś złego na temat przeciwnika. Współczuje jeńcom rosyjskim, docenia ich bohaterstwo. To wynika z tego, że Ferenc Molnar jest po prostu obiektywnym dziennikarzem, czy skupia się na innym aspekcie wojny? On był korespondentem wojennym, czyli miał służyć propagandzie wojennej. Ale on patrzył na zwykłego człowieka, bohatera. Tu można dyskutować, czy ten żołnierz służył słusznie sprawie. Ja uważam tak, bo gdyby zimą 14-15 roku armię rosyjską przełamałaby obronę na Karpatach, to absolutnie omijając Krakowa, by dotarło do Budapesztu i do Wiednia. I proszę sobie wyobrażać, co by było w 17 roku w czasie rewolucji październikowej. Koniec tej części Europy. 14-15 rok to jest ten czas, kiedy Ferenc Molnar jest korespondentem wojennym. Dlaczego przestaje nim być? Dlaczego nie jest nim do końca wojny? On idzie do wojny entuzjazmem. Pisze piękną scenę, jak w 14 roku z Budapesztu wjeżdżają chłopcy na wojnę. Ale pod koniec on pisze tak. Ile oficjalnych doniesień, ile polityki zagranicznej, dyplomacji, ile strategii prasowej, ile fałszywych pojęć musi człowiek zeskrobać ze swojego mózgu i z rezygnacją usankcjonowanych fraz. Jak małe strasy, duże strasy, krwawa walka, mocna obrona. Należy rozbić, rozebrać do pierwotnego znaczenia. Tłumaczyć samemu sobie, żeby dojść do trzeźwego stanu umysłu, który jeszcze latem 1914 roku był skarbem powszechnym i który jeszcze jasno postrzegał wszystkich koszmarnej, przedwczesnej, niewinnej śmierci pojedynczych ludzi. Chodzi o to, że człowiek, który wyruszył na wojnę wielkim entuzjazmem, który chciał być żołnierzem i po półtora roku rozumiał, dostrzegł koszmary tej wojny i właściwie zakończenie tej książki to jest bardzo gorzkie podsumowanie to, co on widział. Bardziej znane od korespondencji wojennych dzieło Molnara, czyli w dosłownym tłumaczeniu Chłopcy z ulicy Pawła, u nas znani jako Chłopcy z Placu Broni, powstało w latach 1906-1907. Książka mówi o walce dwóch młodzieżowych grup o kontrolę nad placem, które określają swoją ziemią lub ojczyzną. Powieść była interpretowana jako żart z nacjonalizmów, a nawet przepowiednia Wielkiej Wojny Światowej, a ta wybuchła kilka lat później. I'm talking to myself at night because I can't forget. Redaktor prowadzący pytał się redaktora od sportu, ile ma Edi Smolarek lat. Ma 33 lata i będzie uczyć młodzież w Feyenoordzie Rotterdam. Szkoleniem się będzie zajmować, więc to tak pytał się na antenie, więc odpowiadam. Dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek to nasz telefon w każdej sprawie. A teraz proszę posłuchać, bo być może dotyczy to także państwa. Zapraszamy do trójki. Wirus, na którego nie ma szczepionki jeszcze. Szacuje się, że w Polsce zarażonych wirusowym zapaleniem wątroby typu C jest ponad 200 tysięcy osób. Leczy się jedynie 1/4 chorych. Dlaczego? Bo większość chorych nie wie, że ma wirusa, który przez długie lata może nie dawać żadnych objawów, a nie znaczy to, że nie sieje spustoszenia w organizmie. Dlatego tak ważne jest badanie na przeciwciała WZW-HCV, podkreśla mama Adama, który przez przypadek dowiedział się o chorobie. Nic nie wiedzieliśmy, objawów zresztą nie ma do tej pory, on czuje się dobrze. Był szok dla państwa, ile to syn ma? Szok, 21. W jaki sposób dowiedział się w tym wieku, chciał, że jest chciał zostać chory? Honorowym krwiodawcą, poszedł oddać krew. Wykryto mu we krwi dwa wirusy HBV i HCV. Najprawdopodobniej do zakażenia doszło zaraz po urodzeniu, bo syn jest wcześniakiem, przez 6 tygodni był hospitalizowany, leżał w inkubatorze. I przez te całe 21 nic lat nie było nic, żadnych objawów? Nie ma refundowanego leczenia. Syn ma akurat genotyp, który kwalifikuje go do tej starej terapii. Według mnie, ja jestem zwykłym człowiekiem, do tej pory w ogóle się nie ocierałam. W Polsce leczą ludzi, urzędnicy. Polski program lekowy stosuje zasady niestosowane nigdzie na świecie przy kwalifikacji pacjentów do leczenia. Profesor Robert Flisiak, Polskie Towarzystwo Hepatologiczne. Wykorzystuje strukturę genetyczną człowieka do wybierania tych, którym terapia się lepsza należy i tych, którym ona się nie należy. To są... Pan nawet o segregacji wręcz pod względem genotypu. Ktoś ma dobry genotyp albo niedobry, tak dla urzędników. Pewien wiceminister stracił swoją posadę, bo powiedział o chorych ze złymi genami. Ale każdy pacjent, niezależnie od struktury genetycznej, powinien mieć dostęp do leczenia. Natomiast program Narodowego Funduszu Zdrowia dopuszcza terapię z nowymi lekami tylko pacjentom tym gorszym w leczeniu jakimkolwiek. Jeżeli chodzi o wirusa typu C, który jest najgroźniejszy, najmłodszy, czyli najpóźniej wykryty, szanse wyleczenia się zwiększają. Każdy człowiek powinien zrobić badanie, ponieważ nie ma osoby w naszym kraju, która nie miałaby ryzyka zakażeń. Barbara Pepke, prezes Fundacji Gwiazda Nadziei. Nie ma osoby, która nie byłaby u dentysty, u kosmetyczki. Można z gabinetu wyjść i przez wiele lat nie wiedzieć o tym, że jest się zakażonym, ponieważ ten wirus nie daje żadnych objawów. Profesor powiedział, że nawet jeżeli się wykryje u kogoś tego wirusa, to nie włącza się leczenia, jeżeli nie ma objawów. Taka u nas jest polityka? No bo trochę to dla mnie jest dziwne. Polityka. Często lekarze mówią, poczekaj, nie dlatego, że możesz czekać, bo wirus nic nie robi w twoim organizmie, bo robi. Tym bardziej, że można wyleczyć. Jeżeli choroba jest wcześniej wykryta, jest mniej zaawansowana. Jeżeli jest mniej zaawansowana, skuteczność leczenia jest wyższa. Nowe leki są zarejestrowane w Unii Europejskiej, a więc powinny być dostępne w kraju należącym do Unii Europejskiej, ale niestety procedury prawne, rejestracyjne w Polsce są skrajnie wydłużone. Co jest dla was najważniejsze jako dla fundacji? O co teraz walczycie? Czy o to, żeby wcześniej włączać leczenie, czego u nas w Polsce nie ma? Czy o to, żeby te najnowszej generacji leki wprowadzić dla pacjentów? Są pacjenci w naszym kraju, którzy już są przeleczeni, którzy mogą tylko poczekać na nowotwór wątroby i marskość. Jeśli oni nie otrzymają jak najszybciej tych nowych terapii, które teraz czyli jest szansa dla nich, bo pani mówi, że mogą czekać tylko na nowotwór. Nie, szansa jest, lek czeka. We Francji, w Niemczech już się tymi terapiami, które w tym roku są rejestrowane, się leczy. Tam wiele osób uda się uratować, a w naszym kraju niestety nie. Na szczęście żona nie ma żadnych objawów. Pan Krzysztof Kur, mąż chorej na WZW typu C. Oczywiście to włóknienie postępuje. Włóknienie wątroby. Tak, ale z drugiej strony problem jest u osób, które nie wiedzą o tej chorobie i przez objawy się nie dowiedzą. Wątroba dopiero zaczyna dawać jakiekolwiek objawy już przy marskości. To już wtedy jest za późno. A jak żona się dowiedziała? Naszym wybawieniem było dziecko, bo żona zaszła w ciążę, a teraz kobiety w ciąży właśnie są badane na HCV. Żona ma dopiero 31 lat, także warto jest mimo wszystko walczyć, bo przed nią jeszcze tyle życia. W Światowym Dniu Wirusowego Zapalenia Wątroby warto przypomnieć, że jest to schorzenie, które odpowiednio wcześnie wykryte daje szansę całkowitego wyleczenia. Tym bardziej, że są coraz lepsze leki, oby jak najszybciej także dla polskich chorych. A sprawą zajęła się dziś Ewa Dudzińska. Tu trójka. Tu Trójka, jest 17:30. W centralnej Polsce wygląda tak, że jest gorąco, bardzo. 32 stopnie miejscami, ale centralna Polska jest okrążona na północy, na zachodzie i na południu. Burzowe chmury, w wielu miejscach także grad albo intensywne, nawet bardzo intensywne opady deszczu. I podobnie będzie w nocy, czyli w centrum spokojnie ciepło, a burza możliwe na północy, na zachodzie i na południu. Podobnie będzie jutro, jeśli chodzi o burzę i o temperaturę, bo temperatura bardzo wysoka, od 29 do 32 stopni. Upalnie ma być także pojutrze. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Dzień dobry. Wygląda to na gospodarczą wojnę między Rosją a Zachodem. Trybunał w Hadze orzekł dziś, że Federacja Rosyjska musi zapłacić 50 miliardów dolarów za działania wobec byłych udziałowców Yukosu, kiedyś największego producenta ropy w Rosji, którą kontrolował m.in. Michał Chodorkowski, oligarcha rosyjski. Kreml zapowiedział, że odwoła się od tej decyzji. Jednocześnie z Rosji płyną informacje o embargu na ukraińskie i zachodnie produkty spożywcze. O tym Maciej Jastrzębski. Zgodnie z decyzją rosyjskich służb nadzoru fitosanitarnego, dziś do Rosji nie wolno sprowadzać ukraińskiego mleka i przetworów mlecznych. Inspektorzy sanitarni tłumaczą, że ukraiński nabiał nie spełnia rosyjskich norm. Na tej samej podstawie od jutra nie wjadą do Rosji ukraińskie konserwy zawierające owoce, warzywa i ryby. Na celowniku rosyjskich służb są także ukraińskie słodycze. Rosja odcina swój rynek również od produkcji europejskiej i amerykańskiej. W sierpniu embargo może zostać nałożone na amerykański drób. Już wcześniej zamknięto granice dla unijnej wieprzowiny, a kłopoty z dostawami mają także europejscy producenci mleka i owoców. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A rosyjskie służby weterynaryjne i fitosanitarne powiedziały, że w ciągu tygodnia dwóch mogą wprowadzić zakaz lub ograniczenie importu owoców z niektórych państw Unii Europejskiej, w tym z Polski. A propos owoców, na polskim rynku nie ma zmowy cenowej. Tak uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zbadał, czy przetwórcy nie zaniżali cen kupując od plantadorów m.in. porzeczki. Rzeczywiście sytuacja tragiczna dla rolników, ale mająca tylko i wyłącznie podstawy w pewnej specyfice rynku, a nie wynikająca z jakichś zachowań ograniczających konkurencję. Tak mówi rzeczniczka UOKiK-u Małgorzata Cieloch i tłumaczy, że rolnicy na rozdrobnionym rynku trochę sami sobie zgotowali klęskę urodzaju. Nie ma takiego planu zagospodarowania nasadzeń na kilkanaście lat do przodu. Opinię urzędu ostro skrytykował minister rolnictwa Marek Sawicki. To jest tylko i wyłącznie nieudolność albo wręcz niechęć Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i będę na Radzie Ministrów także informował o tym pana premiera. Rolnicy i minister mówią jednym głosem. Przedstawiciele producentów owoców mówią, że zmowy przetwórców było widać gołym okiem. Nas to w ogóle nie przekonuje, bo jak to się może dziać, że w całej Polsce o jednej godzinie czy jednego dnia po prostu wszędzie cena spada o jednakową sumę? Tego się nie wytłumaczy inaczej jak tylko zmową cenową. Tak mówi przedstawiciel Rolniczej Solidarności Leszek Kumorek. Rolnicy domagają się od ministra, by pilnował, czy przetwórcy wywiązują się z kontraktów na odbiór owoców. Teraz sprawdzamy, co dzieje się na rynkach akcji. Tam spadki. WIG20 dziś w dół o 0,27%. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie 0,30% traci indeks S&P 500. Jeśli chodzi zaś o złotego, ten dziś nieznacznie słabszy. 4,14 kosztuje euro, dolar 3,08 zł, funt 5,23, a frank szwajcarski prawie 3,41 zł. A więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci. Mówiłeś o kinie? Jeszcze nie mówiłem. No to powiedzmy teraz, bo to ciekawe. Dzisiaj w bardzo ważnym projekcie o 18:45 sprawdzimy, jak wyglądały wyniki frekwencji w kinach w drugim kwartale, czyli od kwietnia do czerwca, bo te wyniki nie są zbyt zadowalające i pytanie, czy właściciele kin mogą mówić o tym, że ten rok będzie dla nich udany. Kino traci na popularności? Można zaryzykować? Patrząc na wyniki oglądalności? Można zaryzykować lekkie takie stwierdzenie, ale oddajmy głos ludziom prosto z branży dzisiaj przed 19 w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Wiemy cenę. cienocięcie w sklepach Euro. Pralka Bosch, 7 kg pojemności, klasa A+++ za 999. Tablet Samsung Galaxy Tab 3 za 499. LED TV LG 42 cale, 100 Hz za 1499. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sylwester już był, gdy ciebie poznałam, a luty się skrzył, gdy cię pokochałam, a marzec nas wziął w objęcia wiosenne. Gdyś w kwietniową noc ponawiał zaklęcia i maj kiedy bez przyniosłeś w objęciach czerwcowy świt słoneczny. Że jest prosty sposób na to, żeby ludzie chodzili do kina. Po prostu jak ja idę na 17.30 do kina, to chciałbym o 17.30 albo 35 rozpocząć oglądanie filmu, a nie przez 40 minut oglądać reklamę. Przestałem chodzić do kina właśnie przez to. O branży kiniarskiej w kąciku ekonomicznym przed 19 o 18.45 zapraszamy w imieniu Pawła Sołtysa. Na pewno zaletą kina w tych dniach jest to, że sale w większości są klimatyzowane. Niektórzy turyści, którzy przebywają na Mazurach, no są zmęczeni tym upałem i twierdzą, że takich upałów jak w tym miesiącu, w tym roku, to jeszcze na Mazurach nie było. To chyba nie jest do końca prawda, bo jeszcze temperatura u nas nie przekroczyła 32 stopni. Natomiast ja pamiętam lipce, kiedy temperatura sięgała 35, 7, nawet stopni. A rekord, co mam na fotografii w rodzinnym albumie, to jest temperatura 40,1 stopnia. Tylko że było to dość dawno, bo w 1938 roku. Także nie, te upały nie są czymś wyjątkowym, to się jakoś cyklicznie powtarza. Dziękuję panie Adamie. 22 i 7 trójek albo zdd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. A propos tej temperatury, którą mamy teraz w Polsce w wielu miejscach, no to może zdarzyć się kumulacja, kiedy jest tak gorąco, a do tego stoimy w korku. Tak jak wczoraj na autostradzie numer 1 na przykład, albo na trasie numer 7, żeby podać inny przykład, albo w wielu innych miejscach. No w samochodzie wtedy robi się gorąco, klima w środku chłodzi, ale silnik niekiedy radzi sobie słabiej z chłodzeniem w takiej temperaturze. No i jeszcze jedna zaległość, to ważna informacja. Jeśli można zostawić komunikat drogowy dla wszystkich wjeżdżających do Warszawy drogą S8, chyba że już ktoś wcześniej dzwonił, jest wypadek, zablokowane wszystkie trzy pasy w stronę Warszawy, omijać Wisłość Połczyńską. Dziękuję panu za informację. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. A już za chwilę Damian Kwiek i jego goście o tym, jak to tęgie głowy radzą w sprawie sankcji dla Rosji. in us. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Gośćmi Pulsu Trójki są Julia Pitera, europosłanka Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. I profesor Tadeusz Iwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Kłaniam się państwu. Czego w państwa ocenie największe kraje Europy chciałyby od konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, albo mówiąc bardziej precyzyjnie, od wojny ukraińsko-rosyjskiej? No, chciałyby chyba, żeby ten konflikt się zakończył. Żeby Rosja, która naruszyła prawo międzynarodowe, zajmując Krym, przestrzegała integralności granic Ukrainy, w jakich ona w końcu sierpnia 1991 roku proklamowała niepodległość. I najlepiej, żeby to się stało samo. Najlepiej, żeby to się stało samo. I to są oczywiście żądania z paru powodów nierealne, czy w każdym razie wydające się przewidzieć w przyszłości. I próba rozwiązania tego poprzez sankcje jest w moim przekonaniu mało efektywna i nie stwarzająca długofalowych szans na realizację, choć z drugiej strony nie widać, co mogłoby to zastąpić. Julia Pitera. No ideałem by było oczywiście zakończenie działań wojennych bez metodami takimi, które nie przyniosą nadmiernych strat. No ale ja też wątpię, żeby to było realne, zwłaszcza, że jak długo jednak kraje Unii Europejskiej wszystkie nie będą działały solidarnie. No z niepokojem słyszę, że znowu Węgry odmawiają współuczestniczenia w budowaniu tego planu sankcji wobec Rosji, bo mają już dzisiaj tak głębokie wspólne interesy, że wydaje się, że przekonanie Węgier jest niemożliwe. No, nie chciałabym tylko, żeby Węgry były przymuszone do podjęcia jakichś kroków w następstwie jakichś dramatycznych wydarzeń, tak jak było z Holandią, która też była, należała do grupy krajów, które bardzo nie chciały sankcji, aż powiedziałabym los sprawił, że w wypadku zestrzelenia samolotu malezyjskich linii lotniczych zginęło 180 obywateli Holandii. I też chyba nie możemy mieć pewności, żeby ta sprawa jest przełomem. I też nie możemy, czy to zmieni. No ale w każdym razie z całą pewnością zmusi Holandię jednak do jakiegoś może trochę bardziej racjonalnego podejścia. A w moim przekonaniu to nie jest główny problem. Czy to będzie jeszcze Słowacja, czy po wahaniach Niemcy, czy Włosi, który główny koncern energetyczny Eni ma ogromne kontrakty i tak dalej. Tylko chodzi o to, że gdy patrzę na historię sytuacji międzynarodowej, sankcje długofalowo nigdzie się nie powiodły. Nigdzie. Nawet najbardziej oczywiste, czyli jeszcze w latach 60. i 70., gdy były to sankcje przeciwko rasistowskiej Republice Południowoafrykańskiej i rasistowskiej Rodezji. One, jeżeli przynoszą skutek, to długofalowe. One paradoksalnie mogą niekiedy jednoczyć społeczeństwo wobec danych władz. I tu mamy do czynienia z sytuacją, w której oczywiście sankcje najsilniej popierają Stany Zjednoczone, także Kanada, gdzie mieszka największa poza obszarem byłego Związku Radzieckiego grupa Ukraińców, prawie 2 miliony. Japonia dzisiaj. Ale to nie są państwa, które mają największe ani obroty handlowe i tak dalej. Rzeczywiście Unia Europejska jest w innej sytuacji. Ale pamiętajmy na przykład, że kontakty z Rosją, to na przykład dla Niemców to jest 300 tysięcy miejsc pracy, że na giełdzie londyńskiej 70 firm rosyjskich ma aktywa w wysokości 230 miliardów funtów, że Londyn jest nazywany z jednej strony londonistanem z uwagi na ogromną liczbę ludności muzułmańskiej, pakistańskiej, hinduskiej, z Bangladeszu i tak dalej, a z drugiej strony Londongradem, bo jest grupa oligarchów wielkich. I że no, jak ma to wyglądać na przykład w stosunku do Romana Abramowicza, numer jeden wśród rosyjskich oligarchów, który jest właścicielem klubu Chelsea. Czy wśród, na przykład, odnoszę się do innego małego kraju, ale może właśnie proporcjonalnie ma to znaczenie, Dmitrija Rybołówlewa, jednego z głównych u nas mało znanych oligarchów, który jest właścicielem klubu AS Monaco. Ja dziesiątki mógłbym takich przypadków podać, prawda? Więc to jest nie do uchwycenia, to ale jest nie do zrealizowania. To, o czym pan profesor mówi, to jest właśnie dowód na to, że nasze oczekiwania wobec Unii, żeby działała szybciej, bardziej skutecznie i poświęcała swoje pieniądze, są po prostu obłudne. No to, ja próbowałem sobie wyobrazić sytuację, gdyby Rosja nie była tam, gdzie jest, tylko była na drugim końcu Europy. No, mielibyśmy pewnie taki stosunek do tych problemów, jak mają Hiszpanie czy Francuzi w tej chwili. Znaczy jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać obok tych, że tak powiem, uwarunkowań zewnętrznych, polegających na powiązaniu z gospodarkami, z interesami krajów Unii Europejskiej. No, nie wolno abstrahować od sytuacji wewnątrz Ukrainy. Przecież to, co się dzieje w środku Ukrainy, nie jest czymś, co nas zaskakuje, o tym, że tam społeczeństwo jest podzielone, jeśli chodzi ze względu na uwarunkowania historyczne. O tym mówiliśmy, jak wszystko się zaczynało jeszcze, nawet przed Majdanem, prawda, że była część Ukrainy, która była szalenie prorosyjska i część Ukrainy, no, troszkę mniejsza niestety, która była proeuropejska. To, że to był kraj, który przez tyle lat był w obrębie Związku Radzieckiego, że tam właściwie te narody są kompletnie wymieszane, że prawda, Rosjanie są pożenieni czy też zamężni z Ukraińcami, że bardzo wiele ludzi, ja akurat znam takie sytuacje, ma pewien problem z określeniem swojej wręcz tożsamości narodowej, czy są Ukraińcami, czy są Rosjanami. Ale to nie tylko na Ukrainie jest, są takie problemy. No, tylko tam jest spór, prawda, który jest de facto no, w tej chwili sytuacja wojenna, więc szczególnie trudno wyjść z takiej sytuacji. Także myślę, że to jest tak bardzo skomplikowane, że ministrowie spraw zagranicznych powinni omówić wszystkie aspekty, które są pod takim kątem, jakie przyniosą skutki ze względu na wszystkie uwarunkowania, które towarzyszą tej całej sytuacji. A godzinę temu miał rozpocząć się spotkanie ambasadorów państw Unii Europejskiej w sprawie nałożenia kolejnych sankcji na Rosję. Teraz mówi się o nacisku między innymi na rosyjskich oligarchów wspierających finansowo Kreml. Wiążące decyzje miałyby zapaść do końca lipca. Na Ukrainie z kolei słyszymy z jednej strony o postępach w kampanii wojsk rosyjskich, z drugiej strony o ostrzale Ukrainy już z terytorium Rosji. Nie mają państwo wrażenia, że wydarzenia, które biegną w centralnej Europie i we wschodniej Ukrainie, biegną w zupełnie innym tempie? Rosja na pewno zaczyna w jakiejś mierze odczuwać skutki tych sankcji, które są już wprowadzone. No, rubel, który tradycyjnie miał kurs taki, że dolar ma 30 rubli stabilne, a euro 40 rubli, dzisiaj ma euro 47 rubli, dolar 35. Ocenia się, że do końca tego roku 100 miliardów dolarów zostanie wycofanych z inwestycji, bo to grozi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nawiązując do tego, o czym mówiła pani poseł Pitera, to sytuacja jest jakby znacznie bardziej skomplikowana. Nie chodzi nawet tylko o to, że mamy do czynienia z dwoma największymi powierzchniowo państwami spośród 50 krajów Unii Europejskiej. I na Ukrainie jest 18% Rosjan, ale nawet nie w tym rzecz. Historycznie Ukraina, poza dwoma króciutkimi okresami, jeden z nich był miesięczny, a drugi kilkunastodniowy w okresie II wojny światowej, nie była państwem niepodległym. I Ukraina, ja nawet recenzowałem ponad pół roku temu bardzo ciekawą pracę doktorską, napisałem zresztą przez Polaka pochodzenia ukraińskiego, która była modelową analizą Ukrainy jako państwa buforowego między Zachodem, rozumianym głównie jako Ameryka Północna i Unia Europejska, a Rosją, dlatego że to jest zderzenie w pewnym sensie różnych cywilizacji, mniejszości etnicznych, kulturowych, językowych, z sobą się niepokrywających. I dzisiaj, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie? Na Ukrainie, jeżeli ja bym akcentował nie potrzebę sankcji, które długofalowo może przyniosą skutki, tylko potrzebę wsparcia Ukrainy. Za chwilę na Ukrainie może być Majdan, ale przeciwko tej ekipie. Pod względem społeczno-ekonomicznym. O tempo tych wydarzeń, ponieważ Ukraina apeluje o pomoc wprost militarną. No więc właśnie, tutaj czekamy. Ale pomoc militarna nic nie da. Przepraszam, że mówię trochę jak marksista, ale ja w tej mierze to są absolutne racje. Majdan może być za chwilę, ponieważ sytuacja społeczno-ekonomiczna jest taka. Ta ekipa nie ma czym płacić żołnierzom. Jest 100 tysięcy, licząc oddziały MSW, wojska na na Ukrainie. Rosjanie mają 850 tysięcy, ale nie o to chodzi, bo Rosjanie jakby popierają separatystów inaczej. Dlaczego ustąpił Jaceniuk, który nie mówi, czy on ustąpi, czy nie pojutrze? Dlatego, że jemu się nie udało przeprowadzić w Radzie Najwyższej. On to stawia jako warunek dwóch kluczowych ustaw. Po pierwsze, żeby obłożyć obywateli wysokim podatkiem, żeby były pieniądze właśnie na kontynuację tej akcji, którą, jak ogłosiło ONZ wczoraj, w ciągu trzech ostatnich miesięcy zginęło prawie 1200 cywilów. Musimy, panie profesorze, wrócić do kwestii sankcji. I 3,5 tysiąca rannych, kończę. I z drugiej strony, żeby sprzedać 49% rurociągów gazowych i roponośnych firmom z Unii Europejskiej i ze Stanów Zjednoczonych, co by moim zdaniem szalenie osłabiło gospodarkę. Więc nie wiadomo w ogóle, jak się skończył. Te spory, prezydent Poroszenko, premier Jaceniuk, to jest, Rosjanom oczywiście chodzi o to, żeby długofalowo mieć pod wpływami całą Ukrainę. Rosja, Unia Europejska zastanawia się nad sankcjami dotyczącymi Rosji. Tymczasem Rosja ustami Siergieja Ławrowa mówi, że nie zamierza odpowiadać sankcjami na zachodnie sankcje. Tymczasem chwilę później czytamy informację o tym, że rosyjska służba nadzoru fitosanitarnego i weterynaryjnego może zakazać wwozu owoców do Rosji z państw Unii Europejskiej w ciągu 2 tygodni. Tak naprawdę chodzi nie tylko o kraje Unii Europejskiej. Wymieniana jest Polska i Holandia, ale także Mołdawia, która niedawno podpisała umowę stowarzyszeniową. No i szef tej służby fitosanitarnej, Aleksiej Aleksiejenko, mówi, że do Rosji coraz częściej trafiają z Europy owoce zarażone szkodnikiem owocówką. Atakują jabłka, morele, brzoskwinie, pigwy, gruszki i śliwki. To są, to jest reakcja sankcyjna? Stary zabieg, dlatego że to nie, nawet nie o to chodzi, że to są sankcje wobec pojedynczych państw. To są działania, owszem, w stosunku do pojedynczych państw, ale ich celem jest dezintegracja Unii Europejskiej. A właściwie groźba na razie. Ale i dzisiaj Ukraina przywróciła embargo na eksport polskiej wieprzowiny. W związku na to z tym jest faktu. Nowy kandydat, prawda, do Unii Europejskiej. Proszę bardzo, niech zobaczy, czy im się to opłaca i jak mogą oddziaływać na ich gospodarkę. Jest tutaj, Polska jest orędownikiem sankcji. W związku z tym bardzo proszę, no jak wy jesteście za sankcjami, a Polska, wiadomo, jest największym importerem, jeśli chodzi o owoce, warzywa w wśród krajów Unii Europejskiej, no to wywoziliśmy już to mnóstwo właśnie do Rosji. A jaką no to Polska postawę bardzo powinna przyjąć w tej no, trudnej, takiej interwałowej dyskusji w Europie na temat sankcji? W moim przekonaniu Polska nie powinna jednak być w czołówce państw domagających się sankcji. My jesteśmy w absolutnej czołówce obok państw bałtyckich. I na przykład kontrowersyjną decyzją jest uchylenie roku Rosji w Polsce, w przyszłym roku zapowiedź vis-a-vis. W tym roku trwa rok Wielkiej Brytanii w Rosji i vice versa. Brytyjczycy go na razie nie odwołali. Wielka Brytania kontynuuje dostawę broni do Rosji. Francuzi oczywiście te dwa okręty Mistral, jeden już przekazali, drugi będą to czynili. Jeżeli ktoś myśli, że na przykład zakaz na wjazd dla czołowych postaci rosyjskich, w tym byłego premiera Michała Fratkowa, w tym dwóch byłych ministrów spraw wewnętrznych, między innymi Nurgajewa, czy byłego szefa Dumy, Borysa, no nie chcę słuchać Gryzłowa. Jego to, mam na myśli. Pan profesor mówi o tym, że to nie przyniesie efektu. Nie przyniesie efektu, bo oczywiście oni nie będą jeździli na razie, prawda, może na Manhattan, czy nawet na Côte d'Azur. Stracą na tym Francuzi, prawda, i tak dalej. I częściowo Brytyjczycy. To nie przyniesie efektu. Problem polega na tym, że wiara w to, że Europa łagodnie podejdzie do Rosji i Polska ograniczy swoje różnego rodzaju zabiegi i konstruowaniu pewnego systemu sankcji, to Rosja złagodnieje w stosunku do Polski? Nie, bo ja mogę przypomnieć różne momenty w przeciągu ostatnich 20 lat, kiedy było wszystko w porządku, pozornie, ani z tego nizowego Rosja nakładała embargo na import mięsa. Proszę sobie przypomnieć, ile lat on trwał. Czyli możemy prowadzić ostrą politykę wobec Rosji, bo to jak rozumiem, ja znając Rosję i znając historię, doskonale wiem, że na Rosjanach nie robi to takiego wrażenia, wręcz żadnego wrażenia. Przeciwnie, będą mieli satysfakcję, będzie to element budowania pozycji Putina w Rosji. Proszę bardzo, wszystkie kraje, prawda, wycofują wycofują się, czy też ograniczają pomysły, które mieli i tak dalej. A główny nurt to jest polityka niemiecka? Główny nurt to jest polityka niemiecka, to jest polityka francuska i tak dalej. Ale cele niemieckie są inne niż nasze chyba. No dobrze, są, ale na przykład to, że Donald Tusk nie pojedzie do Rady, na przewodniczącego Rady Europejskiej, na przykład tylko wspomnę o jednym elemencie, gdyby był zdrowy i gdyby chciał, też nie pojedzie, to bo na przykład nie zgodzi się na to Francja, bo prezydent François Hollande pamięta, jak go potraktował, gdy przyjeżdżał tu jako kandydat na prezydenta, na zaproszenie SLD, kiedy go przyjął, tylko prezydent. Jest to jeden z drobnych elementów. W polityce ma się dobrą pamięć. No ma i nie ma. No to jest tak, że różni przywódcy pod swoim adresem wzajemnie, a nawet kiedyś chciałam do tego usiąść i spisać, jakie mówili rzeczy, co najmniej nieparlamentarne, i one były i do usłyszenia, i nie do usłyszenia. Julia, i moim zdaniem to tak nie jest. Polityka jednak na takich rzeczach się nie opiera, bo to by znaczyło, że politycy są bardzo egoistyczni. Ale ja i poza czubkiem nie tego, swojego mówi, nosa co niczego robi. Nie widzą. Tadeusz Iwiński, profesor Tadeusz Iwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. To był Puls Trójki. Bardzo dziękuję. Damian Kwiek. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. Na przykład za notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz dyskiem twardym 1 TB. Zapłacisz jedynie 1599 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 lipca, minęła 18. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Sytuacja cywilów w strefie Gazy jest dramatyczna, alarmuje ONZ. Ban Ki-moon po raz kolejny apeluje o rozejm humanitarny. W piątek stolica odda cześć uczestnikom Powstania Warszawskiego. Uwaga, uwaga! Tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A te słowa usłyszą ci, którzy 1 sierpnia wybiorą się do warszawskich galerii handlowych. Lekarze i obrońcy zwierząt zbadają jutro konie ciągnące wozy z turystami do Morskiego Oka. Prawie 50% koni to są nie te konie, które pracowały rok temu. Kolejny apel sekretarza generalnego ONZ o wstrzymanie walk w strefie Gazy. Ban Ki-moon podkreśla, że konieczny jest natychmiastowy rozejm humanitarny, tak by pomóc potrzebującym, bo sytuacja cywilów jest dramatyczna. Mieszkańcy Gazy nie mają dokąd uciec, są uwięzieni na niewielkiej przestrzeni. Cały teren jest terenem cywilnym, każdy dom czy szkoła stały się celem. Sekretarz generalny ONZ mówi o zastraszająco wysokiej liczbie ofiar po stronie palestyńskiej. Zginęło już ponad 1000 osób. Liczba zabitych podnosi pytanie o zasadność użytych środków. Wzywam Izrael i wszystkie strony, by zapewniły bezpieczeństwo ośrodkom prowadzonym przez ONZ oraz cywilom, którzy szukają w nich schronienia. Tymczasem, jak relacjonuje specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski, izraelska armia zbombardowała największy szpital w Gazie. Zginęło co najmniej 10 osób, w tym 6 dzieci. Izrael twierdzi, że nie strzelał w kierunku szpitala i że pocisk został prawdopodobnie wystrzelony przez Hamas. 1 sierpnia o godzinie 17 w Warszawie ruch stanie na minutę, a w mieście rozlegnie się sygnał blisko 250 syren alarmowych. Tak stolica będzie oddawała hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. O podobne gesty zwraca się także do mieszkańców innych miast prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ja oczywiście bardzo bym chciała, żeby było w innych miastach i zawsze to też jest apel do innych miast, ale pamiętajmy, że to się działo w Warszawie. Tu i teraz i to jest historia tego miasta, tej stolicy, która została kompletnie zniszczona i która walczyła. Także przede wszystkim do warszawiaków. A inni jak są, bardzo serdecznie proszę. Także warszawskie galerie handlowe w godzinę W na moment zamilkną, zapowiada Jakub Bocian z biura prasowego Centrum Arkadia. 1 sierpnia o godzinie 17 w centrach handlowych na terenie Warszawy rozlega się taki specjalny rocznicowy komunikat. Zaczyna się od dźwięku syren, następnie jest przez lektora czytane ogłoszenie informujące właśnie o tej akcji Godzina W. No i następnie na kilka chwil życie w centrum handlowym, tak samo jak i na ulicach całej Warszawy, zamiera na moment. W tym roku obchodzić będziemy 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Konie z Morskiego Oka pod lupą lekarzy weterynarii i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Jutro zostaną przebadane zwierzęta ciągnące wozy z turystami. W czasie ostatniej kontroli specjalistom udało się zbadać 200 z 300 pracujących między Palenicą Białczańską a Morskim Okiem koni.